again. Don't let it die. Prachtige muziek van Hurricane Smith. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Don't let it die. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Ja, want het klinkt een beetje ouderwets, hè? Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het was mooie muziek uit 1971, zo lang geleden alweer. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent. Komende uur lekker veel muziek, gewoon om je oren een beetje te strelen. We vertroetelen je trommelvliezen met prachtige muziek. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Bijvoorbeeld waterzuivering met diamanten. Oh, tja, worden die dan niet gejat en in ringen gepropt? Nou ja, je hoort dat straks. Oh, sorry. Ringen geslepen. Oeh. Ja. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij richt zijn pijlen van zijn kritiek op de toegangspasjes van vuilcontainers. Hij is daar helemaal niet mee eens. En hij geeft een paar schrijnende voorbeelden. Je hoort dat zo meteen in zijn column. En wat kun je verwachten als je een smart home betrekt? Wat is dat, een smart home? Nou ja, je gaat het allemaal horen. Zo meteen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Of love and sleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I'm your Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Antieke van Matt de Hoepel hier in de late avond en All the Young Dudes. En verder Celine Dion, moest er even over nadenken. The Power of Love, prachtig, lekker. Zo op dit uur van de dag na een vochtige dag. Wat kun je verwachten als je in een smart home woont? Nou, de vragen worden beantwoord samen met Herman de Bruin. We gaan in dit volgende onderwerp een vraag stellen. Wat kan ik verwachten als ik in een smart home woon? Nou, ik kan de vraag niet beantwoorden, maar Tino Meijn is mijn gast in de studio. Tino, welkom. Directeur van Gemeenten NL. En je weet alles van smart homes af. Want wat is een smart home? Laten we daar maar eens mee beginnen. Dat is een hele goede vraag. Ik zou eigenlijk gelijk zeggen, van, het hangt er vanaf van wie het vraagt. Ja. Want in het algemeen is een smart home een woning waar technologie in zit, waarmee je van alles kunt besturen in je woning op afstand. Dat is eigenlijk algemeen definitie. Ja, ja. Maar als je bijvoorbeeld vraagt aan iemand die bij een woningcorporatie werkt of bij een gemeente werkt, die zeggen van dat is vooral een gebouw of een woning die slim is, die slim duurzaam is in die zin. Ja. Dus die bijvoorbeeld warmte terugpompt of vasthoudt. In de zomer warmte vasthoudt en in de winter weer afgeeft. Of je douchewater spaart en gebruikt voor maar dat is op energiegebied. Ja, en dat merk je heel erg. Het hangt ervan af echt wie het vraagt. Het is bij het grootste deel van de samenleving. Bijna iedereen zegt, nou, het is iets met technologie en het is iets slims in je huis en allerlei toepassingen. En dat is enorm in ontwikkeling op dit moment. En dat is ook het leuke daarvan. Ja, zoals bijvoorbeeld als het donker wordt de gordijnen automatisch dicht laten gaan. Bijvoorbeeld. Maar er zijn meer voorbeelden. Hè. Ik noem er maar één. Maar... Je komt eigenlijk uit een tijd waarin, ja, en dat heette dan Internet of Things. Weet je, alle wat ze noemen domme apparaten, die koppelen we aan het internet. En zeggen we, kijk eens hoe slim ze zijn. Nou, dus je koelkast die was dan verbonden met internet. Ja. En dan kun je je afvragen, ja, wat heb je daar dan precies aan? Dan kon je op afstand zien dat die deed, of je kon hem wat hoger of lager zetten. Ja. Maar dat doe je niet zo vaak. En nu zit je veel meer in de tijd van dat het echt wel wat wordt. Weet je? Iedereen die heeft wel, als die iets te hard praat, dat zijn telefoon in één keer begint terug te praten. Dat hij zegt, ik heb het even voor je opgezocht. En je denkt, wat gebeurt er nou? Nou, toch? Dat Siri op je telefoon. En, nou, dat zie je in woningen ook steeds meer. Dus ik heb hem thuis bijvoorbeeld. Zo'n Google HomePod, die staat er. Ja. En daar roep je tegen van... Hey Google. Zet even het licht op oranje, weet je, of als Nederlands elftal speelt. Of draai even mijn favoriete playlist van de Rolling Stones. Ja, of moet je dat wel hebben natuurlijk. Of, precies. Want die lampen moet je zelf wel in huis hebben dan. Ja, en daar zit ook wel, weet je, je ziet langzamerhand beginnen. Ontzettend veel fabrikanten zitten op die markt op dit moment. Dus er komt ontzettend veel op de markt. Dat was, ik heb eens gekeken, hoe groot is die markt nou eigenlijk? Nou, het was 0 euro. Het is nu 100 miljard euro. Dat is echt heel veel. Ja. En dat gaat in de komende jaren, afhankelijk van wie je moet geloven hoor. Maar het is minimaal 300 en maximaal iets van 600 miljard in de komende jaren. Hoe zie je de toekomst? Nou, dat is wel leuk. We hebben ook onderzoek gedaan naar de professionals en hoe zien zij de toekomst. Dus wij zitten heel sterk bij gemeenten, maar we hebben ook woningcorporaties en bouwers hebben gevraagd. Van hoe zien jullie dat? Nou, de grote trend is... twee derde ongeveer die zegt, nou, het wonen en werken verandert fundamenteel. Dus eigenlijk wat ze bedoelen is van, we gaan meer thuiswerken. Ja. Dus meer digitaal en meer dingen om ons heen. Dat geloven we wel. En daar past het ook in. Dan moeten er ook andere dingen gebeuren. Er moet ook meer comfort zijn. Ja. Maar het betekent bijvoorbeeld ook dat een aantal dingen niet meer nodig zijn. Waar nu heel veel toepassingen op zitten, is ook mobiliteit. Weet je wel, zorgen dat je auto op tijd dit of dat doet. Dat is eigenlijk niet meer nodig als je meer thuis werkt. Dus dat zie je. Het tweede wat je ziet is, het gaat hoe dan ook makkelijker worden. En je ziet dat je persoonlijk gevolgd gaat worden. Maar als mensen daar meer over willen weten, waar kunnen ze terecht? Het makkelijkste is eigenlijk, doe een search opdracht in Google en kijk eens naar smart homes wat de ontwikkelingen zijn. Ja. Bij ons op de site staan ook af en toe een aantal artikelen erover. Maar ik moet zeggen, je hebt een toekomstbeeld en je hebt het nu. En in het nu kun je beter even om je heen kijken en rustig aan doen. Voorzichtig is wat experimenteren. Ja, en niet te veel tegelijk te doen, want dan word je helemaal gek van, denk ik. Precies. Dat zou het kunnen zijn. Gemeente.nl, dat is de site waar je even moet zijn. En dan kun je van alles vinden over smart homes. En als je gewoon smart homes googelt, kom je nog veel meer tegen, denk ik. Want het is een complete ontwikkeling. Duidelijk gemaakt wat de smart homes zijn. Tino Meijn, directeur van Gemeente.nl, dank voor het gesprek. face au bruit de ton pas. Et tout l'amour que j'ai pour toi, m'invente un monde encore plus beau. Un monde où tu seras tout à la fois le ciel, la terre et l'eau pour moi. Tot middernacht, de late avond. Isabelle Aubray, Le Ciel, La Terre et l'Eau, natuurlijk uit 1967. En Madonna, je hoort er nog een beetje met Take a Bow uit 1995 hier in de late avond. In een ogenblik gaat Han van der Horst het hebben over de vuilcontainers met die pasjes. Hij is daar helemaal tegen, hij vindt het helemaal niks. Je hoort het zo meteen na Yuzu Nedour met Nene Cherry in 7 Seconds. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leurs couleurs pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away, just as long as I just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik wil het vandaag met u hebben over een zaak die u rechtstreeks in uw portemonnee treft. Dat is het ophalen van het vuilnis. Daar betaalt u een behoorlijk bedrag voor. Een gezin is al gauw veel meer dan 300 euro per jaar kwijt aan afvalstoffenheffing. De gemeente int dat geld en sluit vervolgens een contract met een of ander particulier bedrijf dat het vuilnis daadwerkelijk inzamelt. Dit gebeurt op allerlei manieren, maar er zit één constante in. Het wordt de burger steeds lastiger gemaakt van zijn vuilnis af te komen. Dat is gebaseerd op een foute in ambtenarenkringen breedheersende gedachte. Namelijk dat de burger zich dan bewuster wordt van de hoeveelheden afval die hij aanbiedt en dat hij daardoor vanzelf minder gaat weggooien. In de gemeentes Albrandswaard, Ridderkerk en Barendrecht heeft dit geleid tot een heel contraproductieve maatregel. Alle burgers hebben bij wijze van toegangspas een chipkaart moeten kopen waarmee ze de voor hen bestemde vuilcontainer kunnen openen. Prijs 1,50 euro per lading, maar als ze een bepaald minimum aan vuilniszakken niet overschrijden, krijgen ze een paar kwartjes korting. Dankzij de chipkaart wordt ieders gebruik nauwkeurig in de computer opgeslagen. U denkt, dan zal de afvalstoffenheffing wel verdwijnen of enorm naar beneden gaan. Nou, vergeet het maar. Gevolg: burgers gooien hun vuilniszakken niet meer in de afvalbak, maar ergens anders. De meer milieubewuste onder hen brengen ze naar Rotterdam, waar iedereen zijn vuil nog in de containers kwijt kan zonder chipkaart. Ambtenaren klagen dan ook over afvaltoerisme. Gemeentes dreigen met boa's, boetes en camera's. Straks krijg je de politie nog over de vloer omdat je al te weinig vuilniszakken officieel hebt weggegooid. Hoe kan dat nou, mevrouw? Het probleem van gemeentes is dat ze al te vaak met één maatregel verschillende doelen willen bereiken. Dat gaat altijd fout. Het doel van de gemeentereiniging is de gemeente reinigen, niet het opvoeden van burgers of het geven van lesjes in het kader van de vervuiler betaalt. Dat leidt namelijk zonder meer tot grote hoeveelheden zwerfafval. Dit valt niet te voorkomen tenzij je er een soort Noord-Korea van wil maken. Om te beginnen, er wonen in onze streek heel veel mensen die niet ingeschreven staan, bijvoorbeeld omdat ze illegaal zijn. Die krijgen geen eens een chipkaart of pasje. Die moeten hun vuil wel op straat gooien. Dat geldt ook voor de vele burgers die op zwart zaad zitten. Als je nog een tientje over hebt voor de week, en dat is niet vreemd, in dit zogenaamde welvaartsparadijs ga je echt niet 1,50 euro vergooien aan het openen van de vuilcontainer. Dit systeem werkt niet, want het geeft de verkeerde prikkels. Ook leidt het tot hoge kosten voor opsporen. Het is een slecht idee. Dan, de burger kan zeer weinig invloed uitoefenen op de hoeveelheid vuilnis die hij aanbiedt. Ik sta altijd verbijsterd over de hoeveelheid plastic en karton die ik moet weggooien. Noodgedwongen, want de meeste artikelen in de supermarkt worden in karton of plastic of allebei verpakt. De gemiddelde burger is op die supermarkten aangewezen, want geen bakfiets, moeder of vader. Het heeft dus geen enkele zin mensen lastig te vallen als ze van hun vuilnis af willen komen. Je bereikt er alleen maar mee dat de burger zijn kont tegen de krip gooit en eigen oplossingen zoekt. De afvalstoffenheffing moet toch genoeg opleveren om een efficiënte inzameling van huisvuil te financieren. Via vuilnisbakken en containers zonder chipkaart. Doe één ding tegelijk. En mensen, let goed op of bij u in de gemeente raadsleden en wethouders zijn die het voorbeeld van Albrandswaard, Ridderkerk en Barendrecht willen navolgen. Volgend jaar zijn er raadsverkiezingen, dan kunt u ze misschien nog net op tijd wegstemmen. En om toch positief te eindigen, hier de meest geliefde vuilnisman aller tijden, Johan Kaart, in zijn rol van vader Doolittle uit My Fair Lady. Don't De lieve Heer heeft man en vrouw geschapen. De een is zwak, de andere is sterk. De lieve Heer heeft zwak en sterk geschapen. Dus als het even kan, ja dan. Als het even kan, ja dan. Doen de vrouwen fijn het zware werk. Als het even kan. Moest eigenlijk verdwijnen met de cafés in elke straat of steeg. De sterke drank moest eigenlijk verdwijnen. Dus als het even kan, ja dan. Als het even kan, ja dan. Schuif ik zelf alle flessen leeg. Als het even kan. Dat doe je er wat aan. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct aan trouwen. Het vrouwelijk schoon wil boter bij de vis. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct aan trouwen. Dus als het even kan, ja dan. Als het even kan, ja dan. Zorg ik dat het vrijblijvend is. Als het even kan. Ieder het wat over voor een ander, dat is en blijft een ongeschreven wet. En ieder het wat over voor een ander, dus als het even kan, ja dan. Als het even kan, ja dan. Lazer ik ze allemaal uit bed. Als het even kan. Je vrouw nooit bedriegen met een ander. Door al die kinderen is ze toch al overwerkt. Je mag je vrouw nooit pesten met een ander. Dus als het even kan, ja dan. Als het even kan, ja dan. Zorg ik dat ze er niks van merkt. Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Meneer de president, wel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden. Die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die 10 geboden. Die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten. Eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal. Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevel de wacht. Voor de glorie en de eer van het Vrije Westen, meneer de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan. Die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten. Dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld. Die het bloed en de ellende niet vergeten. en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen. Droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaap zacht. Een van die protestliedjes die helemaal waren in de jaren 60 van de vorige eeuw. Boudewijn de Groot en Weltrusten meneer de president. En Johan Kaart, als het even kan, natuurlijk uit die musical My Fair Lady, maar dan in het Nederlands. In een ogenblik gaan we het hebben over waterzuivering met diamanten. Is dat niet zonde? Horen diamanten niet gewoon in een ring? Je hoort het over enkele minuten hier in de late avond. Maar eerst Cyndi Lauper en True Colors. We gaan het hebben over waterzuivering met diamanten. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Iwan Buisters. Hij is wetenschapper aan de TU in Delft, faculteit 3ME. Meneer Buisters, welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, faculteit 3ME, dat is iets technisch, maar wat is het ook precies? Het is de faculteit van werktuigbouw en materiaalontwikkeling en maritieme techniek. Ja. En ik zelf werk voornamelijk aan materiaalontwikkeling. Het is een behoorlijk grote faculteit aan de TU Delft. Mm-hmm. We hebben behoorlijk iets van 750 eerstejaars studenten. Doe maar. En het onderzoek varieert ook tussen materiaalontwikkeling, echt werktuigbouwkunde, maar ook maritieme technieken. Ja, en nu hebben jullie diamanten in huis om water te zuiveren. Nou, voordat het heel technisch wordt, hoe zit dat precies? Nou, het is om het heel eenvoudig te houden. Wij allereerst synthetiseren we, dus we maken het diamant zelf. Oh. Dus het is niet natuurlijk diamant, het is diamant wat we zelf kunnen maken in een speciale reactor. Dus een bepaalde opstelling waarbij we aardgas en waterstofgas invoegen en dan de zaak verwarmen. En dan met bepaalde trucjes kunnen wij zelf onze diamantlaagjes maken. Ja, dan heb je synthetische diamant. Ja. En wat doen ze dan met dat water wat vervuild is? Als water vervuild is, dan moeten die verontreinigingen eruit gehaald worden. Mm-hmm. En een van de manieren die je kunt doen, is gebruik maken van zogenaamde elektrodes in het water te plaatsen. Ja. En als je elektrodes in het water plaatst en je zet daar een potentiaalverschil op, dus een voltage, dan kun je een stroom laten lopen door de elektrodes. En heel het mooie van diamant is, dat als je diamantelektrodes hebt en je jaagt daar een stroom doorheen in water, dan vormen zich hele reactieve stoffen aan het oppervlak. En die kunnen reageren met verontreinigingen in het water. Ja, ja. En die langzaam afbreken tot eigenlijk onschuldige verontreinigingen. Zijn dan alle verontreinigingen in brand? We hebben natuurlijk drinkwater, ja, merendeels in onze regio uit de Maas, zeg maar. Dat komt daar vandaan. Dat is niet zo zwaar vervuild meer tegenwoordig. Kunnen jullie alles eruit krijgen of is dat nog niet onderzocht? Dat hebben we nog niet in detail onderzocht. Maar wij richten ons specifiek op moeilijk uit te halen verontreiniging. Ja. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan pesticiden. Mm-hmm. Of bepaalde medicijnresten die steeds moeilijker worden om die tot een hele lage concentratie te krijgen. Ja. En met behulp van de techniek die wij toepassen in het lab, kunnen we juist die hele moeilijke verontreiniging er ook uithalen. Ja. Wat vinden de waterleidingbedrijven ervan? Momenteel zijn we ook in overleg met verschillende groepen eigenlijk en ook bedrijven die kijken naar waterzuivering. En de toepassing die wij voornamelijk bekijken is één van de vele. Dus ik zeg niet dat het alles kan vervangen. Mm-hmm. Dus voornamelijk een polijstap. Dus dat wil zeggen dat verontreinigingen die moeilijker uit te halen zijn met bijvoorbeeld filters of met biologische afbraak gebruikt zouden kunnen worden door onze techniek. Ja, dus het is al toepasbaar en als mensen water drinken, kunnen ze al water drinken die gezuiverd zijn door diamant? In principe zou het kunnen en ik moet wel toegeven dat we allereerst nog een kwaliteitscheck moeten doen. Mm-hmm. Om te kijken datgene wat is gemaakt na de diamantbehandeling, of dat niet toxische stoffen bevat. Want het kan soms voorkomen, ook bij andere conventionele technieken die gebaseerd zijn op andere elektrodes, dat er soms kleine reactieve chemische stoffen worden gemaakt die bijvoorbeeld chloor bevatten. Ja. En daar moet je ook mee oppassen. Dus die concentratie moet voldoende laag blijven. Jullie blijven nog onderzoeken tot het helemaal veilig is, denk ik. Dat zeker, ja. Ja. Duidelijk. Als mensen wat meer willen weten erover, kunnen ze iets bij de website van de faculteit 3ME van de TU vinden? Ik denk het zeker. En als men mijn naam typt, dus Ivan Buinsters, diamant, dan ongetwijfeld kunt u mijn website vinden. En dan Buinsters met u een lange ei. En dan kom je dan vanzelf terecht, denk je. Maar als je TU Delft erbij zet, dan kom je een heel eind, denk ik. Ja, zeker. Een mooi initiatief wat heel toepasbaar is. Wordt het meer in de wereld gebruikt of is het alleen in Nederland zo? Zijn jullie exclusief in de TU Delft? Nee, dat durf ik zeker niet te zeggen. Dus ik heb ook collega's in Portugal, in Spanje, in Brazilië, India, eigenlijk wereldwijd. Oké, dan kunnen jullie ook van de ervaringen van die mensen weer gebruik maken. En het samen verder ontwikkelen. Dat doen we ook. Ja. Dat gaat ook gebeuren. Ik dank je wel voor het gesprek. Een inkijkje in het zuiveren van water met diamanten. Geen echte, maar toch wel een diamant. Ivan Buinsters, dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Love is a word I don't understand. The simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now. with every day it gets better, it gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day I try to move on, whatever it was, whatever it was. There's nothing sound, four letters. Are you loving the pain? Muziek van Marlon Reddad, New Age, hier in de late avond. Dat was het weer voor vandaag, deze mooie aflevering van de late avond. Morgen is er weer een, dan zit hier Bert de Wolf met lekkere muziek natuurlijk, vanzelfsprekend. En ook weer interessante onderwerpen, dus alle reden om dan ook weer te luisteren naar de late avond op jouw lokale oproep. Ik heb nog een prachtig nummer voor je. Turin Breaks en Long Distance. We doen een lang afstandje. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als je even niks te doen hebt, dan vraag ik je om even naar onze website te gaan. www.lateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je kunt ons ook volgen op Twitter, LinkedIn en Facebook. Natuurlijk, volg ons daar en dan ben je steeds op de hoogte van wat er gebeurt. Mooie nacht. If this gets ugly